عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان گرامی برنامه بامدادی رادیو البرز. امروز شنبه 15 مرداد 1390 خورشیدی برابر با 6 آگوست 2011 میلادی. میزبان شما همراهان گرامی تا ساعت 12:30 امروز هستیم. شما صدای ما را از رادیو البرز دانمارک میشنوید. رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای هموطنان گرامی برنامه‌های متنوع پخش می‌کند. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، داده‌های فرهنگی و هنری و اجتماعی و موزیک‌های متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های رادیو البرز است. شما هم اکنون برنامه بامدادی رادیو البرز رو از وبسایت iraninfo.co میتونید گوش کنید و برنامه ضبط شده رو از همین وبسایت سر فرصت میتونید برنامه روزهای شنبه و یک شنبه را گوش کنید. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان از بخش فارسی iraninfo.co و همچنین از طریق فیسبوک رادیو البرز میتونید دنبال بکنید. همچنان شما میتونید با ما در ارتباط باشه. شماره تلفن ما 2758-2212، آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و وبسایت ما iraninfo.co است. دل ما ای بسته زلف چلیپا، بی تو آتش کنه ما، سرد و خاموش چو دریا، سرد و خاموش چو دریا. همراه من تو به ما بستر عشق جوان، همراه من تو به ما بستر عشق جوان. عطر همراه من تو به ما بستر عشق جوان، همراه من تو به ما بستر عشق جوان. عطر تو به من س برنامه بامدادی امروز شنبه 15 مرداد 1390 خورشیدی، ورزش بامدادی، داده‌های فرهنگی و اجتماعی، خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، مجله ورزشی، مجله بیداشت و سلامت، گفتگو با آرمان مرتضوی خواننده ترانه‌های اعتراضی، ساروز ترور شاپور بختیار و ساروز مشروطه و مطالب متنوع دیگری در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 12:30. در پایان بخش برنامه امروز طنز و فکاهی از سری برنامه قدیمی رادیو البرز برای شما پخش خواهیم کرد. اما توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. وزیر امور خارجه ترکیه روز گذشته خبرها در مورد توقیف یک مأمور سلاح جمهوری اسلامی ایران را که در راه سوریه بوده تایید کرد. وزیر امور خارجه ترکیه گفت که در پی توقیف این مأمور که 1,000,000 پر از اسلحه بود، تحقیقات در این باره آغاز شده است. خبر توقیف این مأمور تسلیحاتی روز پنجشنبه توسط یک روزنامه آلمانی منتشر شد. به نوشته رسانه‌های آلمانی، این تسلیحات از سوی ایران برای حزب الله لبنان فرستاده شدند. شرکت ملی نفت ایران روز جمعه اعلام کرد که استخراج نفت پس از انفجار و آتش‌سوزی خط لوله نفت به شکل عادی درآمده است. خط لوله قله نار به اهواز بامداد روز جمعه به دلایل نامشخصی منفجر شد و مهار آتش‌سوزی ناشی از این انفجار نزدیک به 10 ساعت به طول انجامید. وزارت امور خارجه ونزوئلا روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از امضای تفاهم‌نامه 1,000,000,000 دلاری با جمهوری اسلامی ایران برای ساخت حدود 10,000 واحد مسکونی در ونزوئلا خبر داد. بر پایه این بیانیه، این واحدهای مسکونی قادرند تا 45,000 نفر را در خود جای دهند. کمبود شدید مسکن از مشکلات حاضر در ونزوئلا است. پیش از این نیز یک شرکت ایرانی در طرح ساخت مجتمعی مسکونی عمومی در ونزوئلا شرکت کرده بود. سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق روز پنجشنبه اعلام کرد که انتظار می رود شهروندان آمریکایی که به تام جاسوسی از 2 سال پیش در زندان اوین به سر میبرند خیلی زود آزاد شوند. دستگاه قضایی ایران روز پنجشنبه با صدور حکمی عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی زندانی را به اتهام فعالیت‌های مطبوعاتی به 2 سال حبس دیگر محکوم کرد. به نوشته روزنامه اعتماد، 13 رشته کارشناسی از فهرست رشته‌های علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی در آزمون سراسری سال جاری حذف شدند. گزارش‌ها از ایران حاکی است که آتش‌سوزی در پل دختر استان لرستان پس از بیش از 50 ساعت ظهر روز گذشته مهار شد. فرماندار شهرستان پل دختر با تایید اینکه مهار آتش در جنگل‌های شمال و جنوب این شهر ظهر جمعه به پایان رسید، افزود نیروهای امداد هنوز در این منطقه در حالت آماده باش به سر می‌برند. بنابر گزارش خبرگزاری هرانا، گزارش ها حاکی است که کارگران کارخانه چینی البرز قزوین از اسفند ماه سال 88 تا کنون به دلیل تعطیلی کارخانه از دریافت مطالبات خود محروم ماندند. بزرگترین تولید کننده پارچه در ایران در سبلان به دلیل ترتیبی کارخانه تعداد زیادی از کارگران بیکار شدند. تا تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان ایران با کسب 3 مدال طلا، 4 نقره، 2 برنز و 1 امتیاز کمتر از قرقیزستان نایب قهرمان مسابقات نوجوانان آسیا شد. عزیزان هموطن در سراسر جهان حالتون چطوره؟ گویا امسال هوا بسیار در منطقه از جهان گرم و طاقت فرساست. هوای دامار که در بخش شمالی اروپا است زیاد گرم نیست، اما در یک روز تغییرات بسیار دارد. 14 مرداد روز جشن مشروطیت بود، یعنی فکر میکنم 1-2 روز قبل. مشروطیت به قولی ناکام ماند، اما اثرات مثبت اون رو شما هنوز در ایران میبینید. جنبش مشروطیت پرچمش بالاست، مشت‌ها هم گره کردند. کاری که امروز در جهان اتفاق میافتد، مردم ایران 60 سال اندی قبل انجامش دادند. درود بفرستیم به روح مشروط خواهانی که جان بر کف گذاشتند. فوکویاما اندیشگر ژاپنی تبار امریکایی دارد که نظریه پایان تاریخ او بعد از جنگ سرد مشهور است، در کتابی به عنوان ارزش‌های فسخ شده اخلاقی در جامعه غربی را مجدداً مورد بازبینی قرار داده است. به عقیده او وجدان در همه کشورهای دموکراتیک نسبت به اصول اخلاقی در رفتار سیاستمداران دولت، مردان، رهبران رو هوشیار و بیدار کرده است. او عقیده دارد که وجدان یا اصول اخلاقی در رفتار سیاستمداران دولت، مردان، رهبران را هوشیار و بیدار کرده است. به نظر او خصایل اخلاقی مهمترین سرمایه یک ملت است. از نظر فوکویاما توانایی نل به سعادت در یک جامعه درجه اول بستگی به دوام و قوام جامعه مدنی، توانایی افراد جامعه به مشارکت و همکاری در امور کوچک و بزرگ و بالاترین از همه رعایت و موازین اخلاقی. که این مشارکت و همکاری در امور کوچک و بزرگ که بسیارم مهمه، این موازین اخلاقی خوشبختانه هنوز در جامعه ما نمرده است. البته در جهانم چنین سابقه نداشته که در ظرف 3 ماه 330,000 کودک بر اثر گرسنگی جان خود رو از دست بدهند. در جهانم چنین نبوده که در عرض این 3 ماه 30,000 کودک بر اثر گرسنگی در سومالیا جان خود رو از دست بدن. این بشریت رو در مقابل خطر قرار میدهد. امیدوارم که با وجدان بیدار که در همه شما سراغ دارم، حتی 1 دلار هم شده کمک کنید. به این کودکان معصومی که هیچ گناهی ندارن جز تقسیم جهان که روند درستی ندارد، 15% از ثروت جهان در آسیاست، اما 75% ثروت و منابع در آسیاست، فقط سرازیر می شود به کشورهای دیگر. بعضی از ضرب و مثل‌های ما باعث بدبختی ما می شود. متوجه شدین چکیده‌هایی که چندشاور است که بعضی ها نون رو به نرخ روز می خورن. خواهی نشی رسوا همرنگ جماعت شو. یا آنچه شیران را کند رو به مزاج، احتیاج است احتیاج است احتیاج. احتیاج یک نوع رنگ عوض کردن است، کاری که روبهان انجام می دهند. شیران به هر حال سلطان جنگل هستند. اگر از آنها بپرسید چرا، می گویند آزموده را آزمودن خطاست. این چکیده های مزخرف و خرافات های بدون منطق و دلیل می تواند گاره آسیا را از پیشرفت با جهان هماهنگ بودن باز نگه دارد. حافظ شیرین سخن میگوید ابلهان را همه شربت ز گلاب و قند است، قوت دانا همه از خون جگر میبینم. ابلهان را همه شربت ز گلاب و قند است، قوت دانا همه از خون جگر میبینم. امیدوارم که هماهنگی و هنگامی ما انسانی باشد. تلاش کنیم تا اونجایی که میتوانیم به نفع انسانیت مبارزه کنیم. کودکی که در جهان امروز از سوی تغذیه میمیرد، در صورت قیمت یک ساندویچ در فلان نقطه جهان 5,000 دلار است. فقط بدونیم دونستن بهترین عبادت است. صبح شنبه رو با ورزش شروع میکنیم. در بخش سلامتی و بهداشت 10 نکته که چرا ما ورزش میکنیم که بسیارم جالب و شنیدنی است رو براتون تهیه کردم. بحر خزر، دریای مازندران، کاسپیان مور، دریایی که جز ایران صاحبی نداشت، روسیه یک روز ابرقدرت جهان بود، با تجاوز به خاک ایران بخشی از ایران از ما جدا شد، همینطوری که بخشی از جنوب از ما جدا شد. اما بعد از انقلاب 57 تحولات زیادی اتفاق افتاد که ما فقط چشم خود را به ایران دوختیم و دوربر خود را نمی بینیم. بحر خزر متعلق به ایران است، اما با تجاوز روسیه و جدا شدن بخشی قراردادی با ما بستن که 50% از دریای مازندران برای بحر برداری دریایی متعلق با آنها باشد، نه دریا. اما میبینید که روزی که روسیه کشور ابرقدرت بود و این استفاده دریا هم سالها به همین روال میگذشت تا اینکه 15 کشور کوچک در روسیه استقلال به دست آوردند. 4 کشور با ما همسایه شدند و باید روسیه اون یه قسمت رو با این 4 کشور کوچک تقسیم میکرد. متاسفانه دوباره میخواد قرارداد ننگ آور دیگری را امضا کند که دریا را به 5 قسمت تقسیم کند، هرچند هنوز اوضاعش مشخص نیست، اما جمهوری آذربایجان غیر قانونی از دریای ما استفاده میکند. میدونید این بخشی که از ما جدا شد دارای نفت و گاز و منابع طبیعی هستند. این کشورهایی که در همسایگی بحر خزر هستند، جمعیت اونا از 1 استان ایران هم کمتر است. آنها میخواستن از دامن شوروی جدا شوند و خود را نجات دادن. در کشورشان پایگاه نظامی آمریکا و ناتو دارند. 3,000 سرباز آمریکایی در خیابان جمهوری آذربایجان و شوروی قدم میزنند. منطقه را خطرناک کردند، نه برای ما، نه برای ما. البته دوستی خالخرسه ما با روسیه که در سال 2025 به جمعیت 78 میلیونی و ایران به 150 میلیونی میرسد به نفع ایران است. ایران از لحاظ همسایگان مشکلی ندارد. میدانید گاهی کردان خودمختار میخواهند پا فراتر بگذارند. میبینید که چگونه جوانان ایران از خاک خودشون دفاع میکنند. امروز نگرانی ما فقط اوضاع داخلی ایران از لحاظ اقتصادی امنیتی است، به قولی همون آزادی و دموکراسی است، نه چیز دیگر. این هم یک مسئله داخلی است و ربطی به کسی ندارد. چون ما کمبود اقتصادی نداریم، موضوع اقتصادی درستی نداریم. بعد از انقلاب 57 ایرانیان به کشورهای همسایه مهاجرت کردند. در دبی سرمایه‌های گذاری‌های بزرگی انجام دادند. در ارمنستان ایرانیان زیادی زندگی می‌کنند، سرمایه گذاری کردند. در تاجیکستان، ازبکستان، جمهوری آذربایجان، شوروی ایرانی سرمایه گذاری کرده است. اینا همه به نفع فردای ماست. ایران به متخصصان، کارشناسان دلسوز نیاز دارد، نه دزدان سرگردنه. ایران به متخصصان، کارشناسان دلسوز نیاز دارد، نه دزدان سر گردنه. هر وقت به سرزمینم فکر میکنم از یزدان پاک سپاسگزارم که هنوز ایرانیان به جهان با دید صلح دوستی نگاه میکنن، نه نگاه صلح دشمنی. ما باید با کشورهای رابطه داشته باشیم که از لحاظ فرهنگی از ما بالاتر باشن. شما میدونید که این رابطه چگونه یه نوع سازندگی با جامعه دیگر برای ما به وجود میارد. با آینده خوب و سازنده نسلی که باید شکوفا شود فکر کنید. در هفته گذشته با خانم ایرانی صحبت میکردم که 11 سال در دانمارک زندگی میکند. او گفت من هیچ ارتباطی با ایرانیان ندارم، فقط من هستم و شوهرم و دوتا بچه. این سبک زندگی هیچ سازندگی ندارد. دنیا محل یادگیری و عشق ورزیدن است، اینم به تنهایی نمیشود. ما باید با هم باشیم تا این جامعه کوچک ایرانی را بسازیم. به هر دلیلی فرار شما از هموطنان به نفع شما و فرزندان شما نیست. اگر با ما باشید شاید با کمک متخصصین کارشناسان نظریه آنها را در اختیار شما بذاریم تا به چراهای شما جواب بدهیم. شما به رادیو البرز گوش میکنید. منم فیروزه هستم، دوستتون دارم بیشتر از دیروز و فردا هم بیشتر از امروز. میگفتی توی که با من هم زبونی، میگفتی به خدا قتل ما میدونی، میگفتی واسه من میمونی همیشه، قلب مهربونه بی وفا نمیشه، قلب مهربونه بی وفا نمیشه. تو چرا دروغ گفتی رفتی بی وفا، خدا رو قسم دادی رفتی بی خدا، دل من به عشق تو ناشجون میگره، زندگی تلخم داشت نامون میگره. میگفتی تویی که با من هم زبونی، میگفتی به خدا قتل ما میدونی، میگفتی واسه من میمونی همیشه، قلب مهربونه بی وفا نمیشه، قلب مهربونه بی وفا نمیشه. میگفتی توی که با من هم زبونی، میگفتی به خدا قدرم و میدونی، میگفتی واسه من میمونی همیشه و قلب مهربونه بی‌وفا نمیشه، قلب مهربونه بی‌وفا نمیشه. تو چرا دروغ گفتی، رفتی بی وفا، خدا رو قسم دادی، رفتی بی خدا، دل من به عشق تو داشت جون میگره، زندگی تلخم داشت سامون میگره. میگفتی تویی که با من هم زبونی، میگفتی به خدا قسم و بدونی. امیدوارم که همه تون آماده این و واقعا هم ورزش رو جدی بگیریم. ورزش میکنیم و از سر شروع میکنیم، خیلی آرام سر رو آرام به بالا میبریم که میخواییم به آسمان نگاه کنیم. بعد سر رو کاملا یواش خیلی آروم میاریم پایین که میخواییم به زمین نگاه کنیم. این کار رو با آرامش چندین بار تکرار میکنیم. بعد سر رو به چپ و راست میچرخونیم و این ورزشی است که ما شروع میکنیم. بعد سر رو به طرف شونه چپ کاملا میچرخونیم مثل یک زاویه، دوباره سر رو سر جای اولش میاریم و دوباره به سمت چپ سمت دیگر میچرخونیم. این کار رو چندین بار با آرامش انجام میدیم. حالا شونه و دست ها رو میبریم بالا طوری که ما چوب راهپیمایی تو دست داریم و میخواییم راهپیمایی کنیم. یک دست رو میاریم جلو، دست دیگر رو میبریم عقب، کاملا میبریم عقب و دست دیگه دوباره جاشون رو عوض میکنیم، دست چپ جلو، دست راست به پشت. این کار رو اول با آرامش، بعد یه ذره حرکت رو تندتر میکنیم. بعد شونه و دستا رو دوباره این حرکت رو با سر و شونه و دستا انجام میدیم. کمر و باسن و زانو و پشت پا و انگشتان پا و همه رو با هم به این کار دست جمعی دعوت میکنیم، در حال گردش شونه و دست ها و پایین بالا بردن پا پامون باشیم، یعنی مچ کف پا رو یعنی پشت پا رو بذاریم پایین، انگشتان رو ببریم بالا، دوباره برعکس این کار رو بکنیم، انگشتانم روی زمین بذاریم، دوباره پشت پا رو ببریم بالا. اگر ما هر روز 10 دقیقه ورزش کنیم، فقط 10 دقیقه ورزش صبحگاهی، یه روزو شاد به همراه داریم. ازتون خواهش میکنم که به بخش بهداشتم توجه کنید. امروز براتون میخوام بگم که چرا ما ورزش میکنیم. بررسی و نقد ادبیات هر ملتی کار دشواری است. علاوه بر فاصله جغرافیایی، گاهی دره ژرف نمایان می شود که از آن فاصله عمیق‌تر است. منظورم فاصله بین فرهنگ هاست. وقتی نویسنده خود را به بخشی از کره خاکی تعلق می داند، مخاطبانش هم در همون محدوده زندگی می کنند. دنیا او را نمی شناسد. اما نویسندگانی هستند که اگر چه زبانشان بیگانه است، اما آثارشان در دل سایر کشورهای دیگر هم نشسته است. آنها کسانی هستند که مستقل به مرزهای سیاسی و جغرافیایی زبانی محدود نمی‌شوند. این نویسندگان برای چند میلیون ننوشتند، بلکه برای میلیارد انسان روی زمین نوشتند. یکی از این انسان‌ها هرمان هسه است که تاکنون پیش از 100 میلیون از آثار او ترجمه شده و در جهان انتشار یافته و می‌یابد. آثارهای او به زبانش او به 60 زبان در مشرق و غرب عالم ترجمه می‌شود و مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنده هم در این سال‌ها آثار ترجمه شده زیادی ازشون براتون خوندم. در ایران از آثار حسه استقبال شایانی شده، تجدید چاپ چندین بار از آثار او، استقبال مردم در ایران در دانشگاه از هرمان حسه در ایران او را یه نویسنده جهانی ساخته است. مطلبی که امروز براتون میخونم نظر هرمان هسه درباره عشق و مرگ است، ترجمه سعید فیروزآبادی. تأثیر عشق بر هنر بسیار شگفت انگیز است و نیروی به هنر میبخشد که خرد ورزی هیچگاه هنرمند را به آن مرتبه نمیرساند. عشق دورترین، قریبترین مسائل را با نزدیکترین آشناها را، آشناترین ها را پیوند می دهد. این چنین زمان را در محور خود می گیرد. فقط عشق است که امنیت می بخشد. تنها حق با اوست، چون مفهومی جز فداکاری از خودگذشتگی ندارد. خیال پردازی و همدردی هر دو جلوه های گوناگون عشق هستند. از گذشته های بسیار دور پیوسته پندمان دادند که از خودگذشتگی و همدردی عشق را غنی می کند و این در حالی است که تلاش برای اندوختن ثروت و کسب قدرت از نیروهای ما می کاهد. هندویان به خوبی از این نکته آگاه بودند و به آن عمل می کردند. بعد یونانیان تفاوتی نمی کند که این حقیقت را در کدام بیابان بیان کرده باشند. مسیح از آن به بعد هزاران حکیم و شاعر که آثارشان در گذر زمان پا بر جا مانده است چنین گفتند. اما چه بسیار ثروتمندان و پادشاهان که در گذر زمان به بوته فراموشی سپرده شدند. هرگز کسی از آنان یاد نمی کند. تفاوتی ندارد که مسیح، افلاطون، شیلر آخرین پند را گفته باشند. در هر حال ثروت و قدرت، حتی علم، خوشبختی به ارمغان نمی آورد، بلکه فقط عشق است که چنین هنری دارد. هر فداکاری، هر چشم پوشی به هر دلیل، هر همدردی مؤثر در خیشتنداری نمادی از عشق است و باعث پربار شدن و عظمت می شود. عشق تنها راهی است که می توان در آن به جلو رفت و در دوره‌هایم تکرارش کرد، اما هیچگاه در دوره زمان و نیاز آن ابدی است. در همه دوران‌ها نیاز به آن ابدی است. بدیهی است که عشق و شناخت که بخواهیم دیگران را چگونه دوست داشته باشیم در ما هست. خواستن و نیاز در عشق مفهومی ندارد. وظیفه عشق آن است که بر دل معشوق نور یقین بتابد. اگر چنین شود دیگر راهنمای عشق نخواهد بود، زیرا عشق یکسره ما را به خیشتن می‌خواند. کسی میگفت پس از عاشقی خیشتن را شناخته است، غافل از این که مردم عاشق میشوند که تا خیشتن را به فراموشی بسپارند. اگر مستی نبود هوشیاری چه مفهومی داشت؟ اگر مرگ در پس لذتی نبود لذت چه معنایی داشت؟ و اگر این خصومت ابدی بین زن و مرد نبود عشق چه اهمیتی داشت؟ بدون عشق به خیشتن، عشق به دیگران ناممکن است. نفرت نیز دقیقاً تابع همین قاعده است. حاصلی جز گوشه‌نشینی، ناامیدی، همچون تمامی خودخواهی‌های زشت دیگر ندارد. اینکه دیگران دوست بدارند خوشبختی نیست. هر انسانی هموطنان خود را دوست دارد، اما خوشبختی نهفته در خود عشق است. همه چیز را می شود در جهان تقلید کرد، جهل کرد، جز عشق را نمی توان دزدید و تقلید کرد، زیرا جایگاه آن دل است. دل نیز منطق خود را دارد. به همین دلیل سرچشمه تمام هنرهاست. هیچ کس علاقه ندارد مزد زحمتی را که با اعتماد و عشق بپردازد، بلکه بیشتر دوست دارند که این کار را با پول و کالا انجام دهند. کار بیهوده تر از تفکر درباره کسی که به او عشق می‌ورزیم نیست. این کار همچون ترانه‌های کوچه بازار یا سربازان است که در آن هزاران نکته مطرح می‌شود، اما بندهای آن تکرار حتی خیلی هم جور در نیاد. زندگی فقط با عشق مفهوم می‌یابد. یعنی هرچه بیشتر عشق بورزیم توان بیشتری می‌یابیم تا خود را فنا کنیم، به هستی جلوه دیگر ببخشیم. مرگ خود بخشی از زندگی است و دست کمی از تولد ندارد. مردم بیشتر اوقات آن دو را اشتباه می‌گیرند. پس از هر بار مردن زیباتر و ظریفتر می شویم. خردمند باور دارد که زمین برای چپاول و در اختیار انسان قرار داده شده است و چنین هراس انگیزترین خصم او مرگ و تفکر درباره گذرا بودن زندگی است. خردمند از اندیشیدن به مرگ پرهیز می کند و آنگاهی که بتواند از اندیشیدن به مرگ پرهیز می کند، آنگاه که بتواند از اندیشه مرگ رهایی می‌یابد و به سوی خود، یعنی شناخت قوانین بر تسلط جهان، این که باور دارد برای رسیدن باید پیشرفت کرد، اینطور فکر می‌کند که به عنوان عضوی فعال و رمز ابدی خیشتن را از فنا نجات ببخشد. از کارهایی که کردیم پیش روی ماست، نتایج گاه نباید احساس پشیمانی شود. فکر میکنم اگه برای انسانی به واسطه سرشت تقدیر خودکشی ممکن باشد، آن زمانی که در خیال خود به دنبال گریزی است، اگر انسانی راه را بسته میبیند، زندگی را غیر قابل تحمل را خاتمه میبخشد، به نظر هر انسانی حق دارد به مرگ طبیعی هم بمیرد، اما آنانی که به زندگی طبیعی خود خاتمه دادن، مرگشان از طبیعی هم پرمفهومتر بوده است. آدمی اندک اندک به آرامی به سوی مرگ می رود، رضایتمندانه با دندانها، استخوانها، عضلات خود وداع می کند. با آدمی اندک اندک به سوی مرگ می رود و رضایتمندانه با دندانها، استخوانها و عضلات خود وداع می کند. منطقه خزر حدود 22 میلیون کیلومتر مربع مساحت دارد. جمعیت نزدیک به 260 میلیون نفر را داراست. این منطقه به علت موقعیت ویژه جغرافیایی به عنوان حلقه اتصال اروپا و آسیا و دارا بودن منابع غنی غذایی و ذخایر نفت و گاز و معادن سرشار از اهمیت خاصی برخوردار است. به همین دلیل میتوان به جرأت اعلام کرد که با توجه به این مسائل تنها هماهنگی و سازگاری رهبران سیاسی کشورهای منطقه خبرها از توافق‌های دو جانبه روسیه و ترکمنستان به گوش می‌رسد. درباره این نعمت‌های خدادادی، زیرا توافق‌های میان روسیه، جمهوری آذربایجان شوروی، قزاقستان به عمل آمده. وزیر خارجه روسیه به اشخاباد، رفتن وزیر امور خارجه به اشخاباد نشان می‌ده که این مسئله چقدر حیاتیه. با توجه به این گفته ها مثل این که میخواهن فقط سر مالک اصلی به کلا بماند، اما نمیشه اماها را فراموش نکنید. ایران تنها کشوری است که در حاشیه خزر است که طرفدار تقسیم دریای خزر بود. بقیه به فکر منافع خودشون هستند. دیدار وزیر دفاع روسیه با رئیس جمهور ترکمنستان، پیشنهاد یک گشت‌زنی در دریا و کنترل دریای خزر به قولی که خودشون مثبت بوده است. رئیس جمهور ترکمنستان گفت که باید فضای دریای خزر را به روی هواپیما و سلاح‌های کشتار جمعی ببندیم، یعنی تمام کشتی‌های مشکوک را باید بازدید کنیم. البته منظورش به ناتوس. رادیو مسکو گفت که روسیه مانند ایران با حضور نیروهای فرامنطقه‌ای مخالف است، در صورتی که آذربایجان شوروی خود پایگاه امریکایی دارد. رادیو مسکو گفت به نظر می‌رسد که ایران به کشورهای حاشیه خلیج خزر شامل روسیه، ایران، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان شوروی گفته که با تکیه بر نیروهای خود اهمیت خزر را تأمین می‌کند. پوتین از همه کشورهای حاشیه خزر دعوت کرد که در اجلاسی شرکت کنند. دریای خزر به عنوان محلی برخورد با رویارویی منافع بازیگران بزرگ و منطقه نفوذ آنها شده است. اختلاف بر سر تقسیم خزر میتواند آنها را در سردرگمی و در رودررویی قرار دهد. اضافه کنم که این کشورهای نامبرده روزی جزوی از خاک ایران بودند. در نهایت این سرخ ها بودن که تونستن به طور کامل قدرت را در دست بگیرن و سفید ها حامیشان را با شکست روبرو سازند. در پی این اقدامات بود که روسیه که بعدها نام شوروی سوسیالیستی تغییر نام داد به روی دیگران بسته شد و همه چیز آن پشت دیوارهای آهنین فرو ریخت. یعنی آب دریایی که متعلق به من و ایران ما بود با قرارداد ننگین قاجار با روسیه شوروی تقسیم شد و این وضعیت تا 1991 که امپراتوری شوروی از بین رفت و جای خود را به 15 جمهوری داد و پس از آن شرایط خزر تغییر یافت و انحصار میان ایران و شوروی از بین رفت و این دریا اهمیت خود را باز یافت. البته فراموش نکنید که قرارداد همچنان پا بر جاست. در این شرایط بود که همسایه‌های خزر به 5 کشور افزایش یافت، شامل ایران، روسیه، آذربایجان، شوروی، قزاقستان، ترکمنستان. ولی مشکل زمانی حاد شد که این کشورها در مسیر بهره برداری از منابع نفت و گاز دریای خزر برآمدند. از آنجایی که نفع بهره برداری و چگونگی تقسیم دریا مشخص نشده بود، اختلافاتی بروز کرد که هنوز ادامه دارد، اما به طور قانونی بعضی از کشورها از دریا استفاده می کنند. در این مخالفت ها، اعتراض ها، ایران در یک سو قرار دارد و در جهت دیگر جمهوری شوروی و 4 جمهوری دیگر. در زمانی که خزر میان ایران و شوروی تقسیم شده بود، این دریا از نظر امنیتی نظامی موقعیت قابل قبولی داشت، اما همونطوری که میدونیم فروپاشی شوروی شرایط جدید سیاسی و اقتصادی را در منطقه به وجود آورده است. اوضاع تغییر یافته و اینها مسائلی است که امروز شما به عنوان مالک اصلی نمیتوانید جلوی این حوادث سیاسی را بگیرید. دهان یاوگویان را ببندید. حوادث چچن نشان داد که اوضاع امنیتی آن منطقه از جهان خطرناک است. منتظر آینده باشید. همیشه آینده به نفع حقداران میباشد. همیشه آینده به نفع حقداران می باشد. شدم شاید دلت تنگ برام، شاید بیداری مثل من به فکر اون خاطره ها، شاید تو هم شب که میشه میری به سمت جاده ها، بگو تو هم خسته شدی مثل من از فاصله ها، با هر قدم برداشتنت فاصله بینمون نشست، لحظه ای که بستی در رو شنیدی قلب من شکست، یادت بیاد که من کیم، همون که میمیره برات، همونی که دل نداره برگی بیفته سر را، نمیتونم دورت کنم لحظه ای از تو رویاها، تو مثل خالکوبی شدی تو تک تک خاطره ها، از کی داری تو دور میشی، از من که میمیرم برات، از منی که دل ندارم برگی بیفته سر راه، نمیتونم دورت کنم لحظه ای از تو رویاها، تو مثل خالکوبی شدی تو تک تک خاطره ها، از کی داری تو دور میشی، از من که میمیرم برات، از منی که دل ندارم برگی بیفته سر راه. بگو من از کی بگیرم، حتی یه بار سراغ تو دارم، حسودی میکنم به آینه اتاق تو، کاش جای اون آینه بودم، هر روز تو رو میدیدمت، اگر که بالشت بودم هر لحظه میبوسیدمت، نمیتونم دورت کنم لحظه ای از تو رویاها، مثل خواب کوبی شدی تو تک تک خاطره ها، از کی داری تو دور میشی، از من که میمیرم برات، از منی که دل ندارم برگی بیفته سر راه، نمیتونم دورت کنم لحظه ای از تو رویاها، تو مثل خواب کوبی شدی تو تک تک خاطره ها، از کی داری تو دور میشی، از من که میمیرم برا، از منی که دل ندارم برگی میفته سرات. سیاسی ادبی و اجتماعی ایران از عهد فتحعلی‌شاه به بعد، مخصوصا پس از استقرار مشروطیت، دگرگون شد. و تحت تأثیر فرهنگ و تمدن غرب قرار گرفت و به تدریج ساده نویسی، بحث و انتقاد در زمینه‌های سیاسی و اجتماعی آغاز شد. این تحولات در ایران مولود انقلاب سیاسی اجتماعی اروپا است. نظر به سیر دموکراسی و عوامل نفوذ در تمدن جدید ایران اشاره‌ای داریم. در ایران قبل از نفوذ و تمدن غرب جز عده‌ای انگشت شمار کسی به حقوق فردی و اجتماعی خود و مداخله مردم در کار حکومت توجهی نداشتند. در رفت آمدهای اروپاییان اندک اندک افکار مردم به نام آزادی و ترقی خواهی راه یافت. آزادی سیاسی به معنی تمام کلمه در ممالک غربی قبل از نهضت پروتستان ها آزادی بسیار محدود بود. بشر مراحل مختلفی برای آزادی از آن جمله آزادی زنان در قرن 19 و 20 و آزادی قومی، نژادی، آزادی سیاسی و غیره پس از انقلاب صنعتی در غرب طبقه به نام بورژواها همون سرمایه‌داران بود پیدا شدند. مردان مانند کراک، دیدرو، لامبر، روسو، والتر، جفرسن قلم به دست گرفتند و برای کرسی نشاندن این فکر که بشر دارای آزادی طبیعی است کتاب‌ها نوشتند. انقلاب کبیر فرانسه به شکست فئودالیسم انجامید، اما مرام بورژواها را عملی ساخت که همه افراد جامعه فرصت و امکان داد تا از تعلیم و تربیت همگانی بهره‌مند شوند و استعدادهای ذاتی خود را نشان بدهند. دانشمندانی مانند داروین با اعلام این نظر که ارزش افراد بدون حیات آزادی و اندیشه و قلم نمیتواند اسرار و رمز حیات مادی بشر و دیگر موجودات را در اختیار مردم گذاشت، نطق‌هایی هم کردند. آزادی وجدان، آزادی که معتقدند که آزادی معتقدات، آزادی که مذهبی، که یکی از این آزادی‌های بود که بسیار هم گرانبها بود و هزاران نفر در خاک خون غلطیدند. امروز از آزادی مذهبی حاکمانی که در غرب از جهل قرون وسطایی مردم بهره میگیرند گذشته است. در همون زمان سری به وطن خودمون میزنیم. قطر یک عیسوی با ایمان به نام رودولف که در ساعت سازی مهارت داشت و از قسطنطنیه به ایران آمده بود، ساعتی کوچک به اندازه یه اشرفی ساخت و به شاه صفوی تقدیم کرد. شاه از داشتن این ساعت خیلی شادمان بود تا اینکه روزی ساعت از کار افتاد و شاه که خیلی ساعت را دوست داشت به قزوین فرستاد تا آن را تعمیر کند و شاه هنر او را پسندید و از وجودش در دربار استفاده کرد. تا اینکه روزی آن مرد نزد شاه رفت و گفت که وقتی شبها بیرون می رود جوان مسلمان مزاحم زن او می شود. بارها مرد مسیحی به جوان تذکر می دهد اما او اهمیتی نمی دهد و رودوف او را می کشد و جریان را برای شاه می گوید. شاه هم به او خورده نمی گیرد تا اینکه اعتماد دوله که کینه او را به دل داشت در واقع به او حسد می‌ورزید، با آب و تاب قضیه را به عرض شاه می‌رساند و می‌گوید یگان راه او مسلمان شدن است تا از قصاص بگذرد. مرد مسیحی گفت هرگز مسلمان نخواهد شد، او را به زندان بردند، بارها او را آوردند، از 2 تا 20 هزار تومان به او پیشنهاد کردند، اما مرد مسیحی قبول نکرد و در آخر به دستور شاه کشته شد. او در 28 سالگی شهید آزادی عقیده شد. چند روز بعد که ساعت شاه از کار افتاد، شاه از کشته شدن مرد مسیحی در خشم بود، رو به اعتماد دوله کرد و گفت پدر سگ، تو منو وادار به کشتن او کردی، کسی دیگر هنر او را ندارد و من شکم تو را پاره می کنم. اینجا بود که شاه دستور داد عیسویان را به خاطر مذهب نکشند. اما در عهد شاه عباس یهودیان را به زور مسلمان کردند. به یهودیان گفتند شما میدانید شماها پلید و نجس هستید و به روی اجناس مسلمانان دست میگذارید، شما اینقدر فقیر هستید چرا مسلمان نمیشوید؟ یهودیان گفتند که ما جریمه میدهیم، اجداد ما اصفهان را بنا کردند، نامش را دارالیهود گذاشته بودند، پیش از این پادشاهان سابق به ما اجازه اقامت دادند. گفت پس بروید در همون محل آنها زندگی کنید، در محلی بی آب و که مساعد زندگی نبود. آنها با اعتماد به اعتماد دوله رشوه دادند. او گفت بروید در محله زردشتیان با هم باشید. اما محرمانه رفت به زردشتیان، گفت جلوی او را بگیرند. نگذارن یهودیان به نزد اعتماد دوله رفتند و گفتند آنها نمیگذارند. اعتماد دوله گفت به من آنقدر شکایت نکنید که آنها را به زیر چادرهای زنان خود رفتند و آنجا مستقر شدم. اما در زمان شاه سلطان حسین این پادشاه فاسد و سبک مغز و شهوتران، زردشتیان به مسلمان شدن اجباری تن دادند. در سال 1699 مردم به اسقف آنگوره فشار آوردند که باید قبول کند، اما قبل از ویران کردن آتشکده او به کرمان رفت. کلیمیان هم مانند زردشتیان رنج‌های فراوانی دیدند. تا آمدن نادرشاه کل کلیمی‌ها از نابودی کامل نجات یافتند. تاریخ نشان می‌دهد که چه رنج‌هایی کشیدند. تا زمان شاه عباس آتشکده‌ها با برجا بود، در دامنه‌های کوی البرز زندگی می‌کردند. اما شاه عباس آتشکده‌ها را خراب و ناچار شدند که اسلام را قبول کنند. عده‌ای که قبول نکردند به هند رفتند. جمعیت ایران که کم بود کمتر شد. به زردشتیان گبر می‌گفتند. اما موقعی که محمود افغان به کرمان سرازیر شد، به قولی زردشتیان تا لشکر محمود پیش رفتند و از خاک و سرزمینشان و مردمشان ایران حفاظت کردند. نفرین به عشق و آشنایی، نفرین به شبهای جدایی، نفرین به عشق و آشنایی، نفرین به شبهای جدایی. او رفت از لبهای بسته دیگر نمیخیزد نواره، او رفت از لبهای بسته دیگر نمیخیزد نواره. دگر سینه هم آهی نمانده، در آسمان سینه هم نوری نمانده، رفت و دگر در سینه هم آهی نمانده، در آسمان سینه هم نوری نمانده. او رفت و من تنها شدم، جون بی لیلا شدم، او رفت و من تنها شدم، مجنون بی لیلا شدم. دنیای شادی من بود، یار دل تنهای من بود، دنیای شادی های من بود، یار دل تنهای من بود. آن دختر گیسو طلایی، شاهزاده رویای من بود، آن دختر گیسو طلایی، شاهزاده رویای من بود. رفت و زغل خسته هم شوری نمانده، بس چشمه چشمان من آبی نمانده، او رفت و گفت دست خدا پشت و پناه، باشد چراغ اخترون فانوس راه. او رفت و من تنها شدم، جون بی لیلا شدم، او رفت و من تنها شدم، جون بی لیلا شدم. آشنایی. توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. وزیر امور خارجه ترکیه روز گذشته جمعه خبرها در مورد توقیف یک محموله سلاح ایران را که در راه سوریه بوده تایید کرد. وزیر امور خارجه ترکیه گفت که در پی توقیف این محموله که یک کامیون پر از اسلحه بوده تحقیقات در این باره آغاز شده است. خبر توقیف این محموله تسلیحاتی روز پنجشنبه گذشته توسط یک روزنامه آلمانی منتشر شده است. به نوشته رسانه‌های آلمانی این تسلیحات از سوی جمهوری اسلامی ایران برای حزب الله لبنان فرستاده شده است. شرکت ملی نفت جنوب ایران روز گذشته جمعه اعلام کرد که استخراج نفت پس از انفجار و آتش سوزی خط لوله نفت به شکل عادی در آمد است. خط لوله قلعه نار به اهواز بامداد جمعه به دلایل نامشخصی منفجر شد و مهار آتش سوزی ناشی از این انفجار نزدیک به 10 ساعت به طول انجامید. انتشار خبر انفجار موجب شد تا قیمت نفت در بازارهای جهانی با 1 دلار افزایش به 108 دلار برای هر بشکه برسد. افزایش قیمت نفت در پی آن رخ داد که احتمال یک حمله تروریستی در یکی از کشورهای اصلی صادرکننده نفت یعنی ایران در رسانه‌های جهان مطرح شد. هنوز علت انفجار روز گذشته در جنوب ایران روشن نیست. وزارت امور خارجه ونزوئلا روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از امضای تفاهم‌نامه 1 میلیارد دلاری با ایران برای ساخت حدود 10,000 واحد مسکونی در ونزوئلا خبر داد. بر پایه این بیانیه این واحدهای مسکونی قادرند تا 45,000 نفر را در خود جای دهند. کمبود شدید مسکن از مشکلات حاضر در ونزوئلا است. پیش از این نیز یک شرکت ایرانی در طرح ساخت مجتمعهای مسکونی عمومی در ونزوئلا شرکت کرده بود. سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق روز پنجشنبه اعلام کرد که انتظار می رود 2 شهروند آمریکایی که به اتهام جاسوسی از 2 سال پیش در زندان اوین به سر می برند خیلی زود آزاد شوند. حسن دانایی‌فر اعلام کرد از زمان دقیق آزادی این 2 نفر آگاهی ندارد، اما افسود به نظر می رسد که مقام های مسئول در طول ماه رمضان آنها را آزاد کنند. مسعود شفیعی وکیل مدافع شهروندان زندانی آمریکایی و که ابراز امیدواری کرده بود که موکلانش به زودی از زندان آزاد شوند. 2 آمریکایی که همکنون در زندانهای ایران زندانی هستند به همراه خانم سارا شورت در ماه ژوئیه 2009 در مرز ایران و عراق بازداشت و سپس به جاسوسی متهم شدند. آنها اتهام جاسوسی را رد کرده و میگویند در کوهستانهای مرزی اشتباهاً چند قدم وارد خاک ایران شده بودند. دستگاه قضایی ایران روز پنجشنبه با صدور حکمی عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار و فعال سیاسی زندانی را به اتهام فعالیت‌های مطبوعاتی به 2 سال حبس دیگر محکوم شد. مهدی سحرخیز فرزند این روزنامه‌نگار زندانی در گفتگو با رادیو فردا ضمن تایید این خبر گفت این اتهام که به طور دقیق مشخص نشده است و صرفا از آن به عنوان جرم مطبوعاتی یاد شده فعلا در مرحله تجدید نظر است. عیسی سرخیز در حالی به 2 سال حبس محکوم شده که از تابستان سال 88 تا کنون در حال سپری کردن حکم 3 سال زندان به تام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام است. به نوشته روزنامه اعتماد 13 رشته کارشناسی از فهرست رشته‌های علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی در آزمون سراسری سال جاری حذف شدند. به نوشته روزنامه اعتماد سال گذشته داوطلبان مقطع کارشناسی می توانستند از میان 19 رشته علوم انسانی که در دانشگاه علامه طباطبایی ارائه می شد یکی را برای ادامه تحصیل انتخاب کنند، اما امسال این تعداد به 6 رشته محدود شده است. بر پایه این گزارش روزنامه نگاری در میان رشته‌های حذف شده قرار دارد. پس از آنکه خامنه‌ای در شهریور سال 88 آموزش بسیاری از رشته‌های علوم انسانی را موجب تردید در مبانی دینی و اعتقادی خواند، وزارت علوم تحقیقات و فناوری از بازنگری در 38 رشته علوم انسانی خبر داد. گزارش‌ها از ایران حاکی است که آتش سوزی در پل دختر استان لرستان پس از بیش از 50 ساعت ظهر روز گذشته مهار شد. فرماندار شهرستان پل دختر با تأیید اینکه مهار آتش در جنگل‌های شمال و جنوب این شهر ظهر روز جمعه به پایان رسید افزود نیروهای امداد در این منطقه در حال آماده باش هستند. در این آتش سوزی که مسئولان آن را بی سابقه ترین توصیف کردند بیش از 500 هکتار از جنگل‌های بلوط منطقه تومه آتش شد. بنا به گزارش خبرگزاری هرانا، گزارش‌ها حاکی است که کارگران کارخانه چینی البرز قزوین از اسفند ماه سال 88 تا کنون به دلیل تعطیلی کارخانه از دریافت مطالبات خود محروم ماندند. کارخانه چینی البرز قزوین که 400 کارگر در آن مشغول به کار بودند و مسئولات آن به کشورهای خارجی نیز صادر می شد در حالی در اسفند سال 88 با حکم انحلال شرکت به صورت تعطیل درآمد تا کنون مطالبات هیچ یک از کارگران پرداخت نشده است. Take me home. بنابه گزارش خبرگزاری هرانا، کارگران کارخانه سبلان، بزرگترین تولید کننده پارچه در ایران، که به دلیل تعطیلی کارخانه در بلا تکلیفی مطلق به سر میبرند، دست به تجمعی اعتراضی زدند. کارخانه سبلان که حدود 1500 کارگر را پوشش میداد، به طور رسمی تعطیل و درهای این کارخانه بسته میباشد و کارخانه حدود 2 سال پیش نیمی از کارگرانش را به علت عدم توانایی پرداخت حقوق اخراج کرده است. این کارخانه با تحصیلات زود بازده مجدداً در سال 89 تأسیس شد و در مراسم افتتاح آن گفته شد کارخانه یاد شده حداقل 5000 نفر از تعداد بیکاران استان را در آینده نزدیک کاهش خواهد داد. اما اکنون ماها از تعطیلی این کارخانه می گذرد. کارگران این کارخانه به خاطر حقوقهای معوقه و تعیین تکلیف آینده شغلی خود در روز شنبه اول مرداد ماه مقابل کارخانه سبلان واقع در شهرک صنعتی شماره 2 اردبیل تجمع اعتراضی برپا کردند. گفتنی است که در حالی که آنها خواستار کار و حقوق معوقه خود می باشند، تا کنون پاسخی به مطالبات این کارگران داده نشده است. تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان ایران با کسب 3 مدال طلا، 4 نقره، 2 برنز نایب قهرمان مسابقات نوجوانان آسیا شدند. گسترش آب‌بازی جوانان در داخل ایران، این بار در استان هرمزگان 30 جوان دستگیر شدند. در پی بازداشت تعدادی از جوانان در شهر تهران به اتهام آب‌پاشی در بوستان آب آتش و عکس اعترافات تلویزیونی از ایشان، یک مقام تلویزیونی در هرمزگان نیز از بازداشت 30 جوان که به گفته وی تجمع کرده و در حال آب‌بازی بودند خبر داد. عباس خدادادزاده، جانشین فرماندهی نیروی انتظامی هرمزگان، با تایید خبر بازداشت تعدادی از جوانان که در ساحل پارک قدیر اقدام به برگزاری جشن آب‌بازی کرده بودند، گفت هیچ شکی در اینکه این تجمع از قبل اطلاع رسانی شده بود نیست. وی عنوان کرد تعدادی از پسران و دختران که از قبل از طریق پیامک، تلفنی و فیسبوک به هم اطلاع رسانی کرده بودند، به صورت مختلط در ساحل پارک قدیر اقدام برگزاری مراسم آب‌بازی کردند که پس از گزارش چنین مراسمی در پارک ساحلی، این تعداد به پلیس امنیت اخلاقی احضار می‌شوند و در حال حاضر در حال بررسی اتفاقات صبح روز گذشته هستند. در همین رابطه سعید امیدیان، معاون اجتماعی فرمانده انتظامی هرمزگان، گفت 30 جوان دختر و پسر که مشغول آب‌بازی که در کنار سواحل پارک قدیر بندر عباس بودند، تنها جهت ارشاد به پلیس امنیت اخلاقی منتقل شدند. مسئولان انتظامی در هرمزگان در مصاحبه با رسانه‌های دولتی تأکید کردند که در ماه رمضان آب به عنوان یکی از عوامل باطل کننده روزه مطرح است و این جریان آب‌بازی جدا از هنجار شکنی و اختلاط دختر و پسر، خود با مسائل شرعی روزه‌داری مغایر است. موسیقی وضعیت سخت اقتصادی بین خانواده‌های در ایران. هر خانواده با 244,000 تومان کسری در ما زندگی می کند. گرچه بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی آمار اقتصادی را تکذیب می کنند و یا با پنهانکاری سعی در تغییر و دستکاری آمارها دارند، اما محاسبات میدانی نشان می دهد که در تابستان امسال به ویژه در ماه رمضان در مقایسه با سال گذشته قیمت‌های کالای مصرفی بین 39 تا 141% رشد داشته است. طبق آخرین گزارشات تورم در ماه گذشته بین 23 تا 26% بوده و این در حالی است که به گفته منابع داخلی هر خانواده ایرانی با 244,000 تومان کسری در ماه زندگی می کند. اما جهت آگاهی شما عزیزان شنونده، آخرین قیمت کالاهای مصرفی در شهر تهران به اطلاع شما میرسونم. روغن نباتی مایه هر کیلو 2,300 تومان، روغن نباتی جامد 1,200 تومان، چای خارجی کیلوی 5,350 تومان، قند کیلوی 1,600 تومان، شکر کیلوی 1,300 تومان، گوشت گاو و گوساله دیگه نگو کیلوی 12,000 تومان، گوشت گوسفند کیلوی 18,000 تومان، تخم مرغ شانه 5,900 تومان، برنج وارداتی کیلوی 2,100 تومان، برنج ممتاز داخلی کیلوی 3,800 تومان، مرغ کیلویی از 3,200 تومان به بالا. قیمت مرغ کیلویی که عرض کردم از 3,200 تومان به بالا، اما قیمت انواع میوه و سبزی هم بد نیست. در بازار محلی تهران هم به آگاهی شما برسونیم، خیار کیلویی 760 تومان، سیب زمینی کیلوی 700 تومان، پیاز کیلوی 500 تومان، هندوانه توی گرما که خیلی مردم احتیاج دارن بخورن 600 تومان، انگور کیلوی 4,500 تومان، هلو کیلوی 3,500 تومان، گیلاس کیلوی 4,750 تومان، شلیل کیلوی 5,700 تومان. اینا قیمت انواع میوه بود. انواع سبزیجات هم هست که متاسفانه فرصت یاری نمیکنه که همه رو به آگاهی شما برسونم. در زمینه برنج فردا تو بخش مجله اقتصادی گزارش مشروعی را تقدیم حضورتون خواهم کرد. تا چند لحظه دیگر توجه شما را به خبرها از دیگر کشورها جلب میکنم. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز گذشته با نیکولا سارکوزی و خانم مرکل رؤسای جمهور فرانسه و صدراعظم آلمان درباره آخرین تحولات در زمینه بحران حوزه پولی یورو و همچنین ناآرامی‌های سوریه گفتگو کردند. بر پایه این بیانیه باراک اوباما از پیشگامی فرانسه و آلمان در حل چالش اقتصادی حاضر در اروپا استقبال کرده است. کاخ سفید در ادامه این بیانیه اضافه کرده است که رئیس جمهور آمریکا و رؤسای جمهور این دو کشور قدرتمند اروپایی ضمن گفتگو درباره وضعیت سوریه بروز خشونت در این کشور را محکوم کردند. جزئیات بیشتری از محتوای این مذاکرات تلفنی منتشر نشده است. به گفته منابع نزدیک به مخالفان در سوریه، در اعتراضای روز گذشته جمعه در این کشور دست کم 10 نفر کشته شدند. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، هزاران تن از مخالفان دیکتاتوری بشار اسد در نخستین جمعه ماه رمضان در شهرهای مختلف سوریه تظاهرات کردند. این اعتراضات در حمایت از مردم شهر حما برگزار شد که در هفته اخیر با هجوم تانک‌های ارتش سوریه روبرو بوده است. همزمان خبرگزاری دولتی سوریه سانا گزارش داد که در روز جمعه 2 نفر از نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. به گفته مقامات افغانستان، روز گذشته در جریان تیراندازی شورشیان و نیروهای پلیس در یک تظاهرات که علیه ناتو برگزار شده بود، 3 غیرنظامی و 1 افسر پلیس کشته شده است. محمد نبی الهام، رئیس پلیس ولایت زابل در جنوب افغانستان، گفت که نیروهای طالبان به یک تظاهرات در شهر غلات نفوذ کرده بودند. به گفته وی، تیراندازی طالبان به سوی یک افسر پلیس موجب شد که نیروهای پلیس نیز تیراندازی را شروع کنند. بر اساس این گزارش، غیر نظامیان در پی تیراندازی پلیس کشته شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز با صدور بیانیه اعلام کرد که نیروهای امنیتی عراق روزنامه‌نگاران به ویژه گزارشگران تلویزیونی را آزار و اذیت می‌کنند. این نهاد مدافع روزنامه‌نگاران روز پنجشنبه در بیانیه خواستار پایان دادن به این گونه اقدامات شدند. در این بیانیه آمده است که حمله به روزنامه‌نگاران در عراق، مصادره ابزار کار آنها و صدور دستور برای پیشگیری از انجام کارشان از جمله مشکلاتی است که در عراق رواج دارد. این نهاد درباره بدتر شدن شرایط کار رسانه‌ها و عدم توانایی فعالیت آزادانه گزارشگران در عراق ابراز نگرانی کرده است. ماه گذشته نیز کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران اعلام داشت که عراق در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد که قتل‌های رسانه‌ای غالباً بدون مجازات باقی می‌ماند. رئیس کمیسیون اروپا روز پنجشنبه در نامه‌ای به دولت‌های اروپایی هشدار داد که بحران بدهی‌های دولت‌های حوزه‌ای که واحد پول یورو دارند در حال گسترش است و دیگر به کشورهای به اصطلاح حاشیه‌ای این حوزه یورو محدود نیست. رئیس کمیسیون اروپا خواستار پشتیبانی همه جانبه دولت‌های اروپایی از یورو شده. این در حالی است که ارزش شاخص‌های عمده در بازار بورس نیویورک نیز سقوطی بی سابقه را در 2 سال گذشته تجربه کرده است. پیش از این ایرلند، یونان و پرتغال برای پرداخت بدهی‌های خود از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول درخواست کمک کرده بودند، اما هم‌اکنون این احتمال می‌رود که اقتصادهای بزرگی چون ایتالیا و اسپانیا نیز تقاضای کمک مالی بکنند. نگاه تو منو پاک دیوونه کرده، یه نگاه تو منو پابند خونه کرده، یه نگاه تو تو چشم تو بازم سر دلم رو برده، تو چشم تو برام مشته یه عشق بوده، یه نگاه تو یه نگاه یه نگاه فقط یه نگاه فقط یه نگاه فقط یه نگاه فقط یه نگاه دوستان عزیز، خسته نباشید. در ادامه برنامه امروز، همونطوری که به آگاهی شما عزیزان رسوندم، امروز شنبه 15 مرداد ماه هست، 20 سال روز ترور شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر رژیم پهلوی بود که در این رابطه گزارش‌هایی خواهیم داشت و مطالبی. اما همچنین در ادامه برنامه امروز مجله بهداشت و سلامت، مجله ورزشی خواهیم داشت و پایان بخش برنامه امروز طنز و فکاهی که از سری برنامه‌های قدیمی رادیو البرز که در سال حدود 10 پیش از رادیو البرز پخش شد تقدیم حضورتون خواهم کرد. اما قبل از همه این برنامه ها، گفتگویی با آرمان مرتضوی، خواننده ترانه‌های اعتراضی داریم که سال گذشته به آلمان مسافرت کرد و پناهنده شد. البته مسافرت نکرد، غیر قانونی وارد خاک ترکیه شد و از آنجا به کشور آلمان پناهنده شد. ما حدود دو روز پیش گفتگویی با ایشان داشتیم که توجه شما را به این گفتگو جلب میکنم. تیر بارم هنوز لاشم گر تکم چه وایش را سپس پنهان کنی، باز میگویم که من ایران با درود بران گرامی رادیو البرز دانمارک. در برنامه امروز گفتگویی با آرمان مرتضوی، خواننده و آهنگساز آهنگای اعتراضی که به تازگی به آلمان مهاجرت کرده خواهیم داشت. اما قبل از اینکه گفتگو را آغاز بکنیم، به اتفاق شما به آهنگ من ایرانیم که اثری ارزنده با صدای آرمان است گوش میدیم. تاریخ مرا پاکم کنی، دم به در در بین افلاکم کنی، تکا ویران کنی، تکه هایش را سپس پنهان کنی، باز میگویم که من ایرانیم، بیرحمان سنگسارم کنی، تیغ گاهی بر تن زارم کنی، همچو حلاجی تو بردارم کنی، باز میگویم که من ایرانیم. Thank you.

شرمنده ای کوروش، کنون بیدار میدارم من رفتنده جورو. فرزندان پاکت این چنین بیدار، در میدان کارزار آماده، قلم در مشت جان بر کف، و یک پرچم میان مشت دیگر، همه با دل همه با جان. به خواب آسوده ای کوش، که آن فرخنده فرمانت نانائی صد ها هزاران کودک ایران امروز است. به خواب آسوده ای کوش، به خواب آسوده ما هستیم. یک بار دیگه از آرمان مرتضوی سپاسگزاری میکنم. قبل از اینکه این برنامه گفتگو از رادیو البرز دانمارک یعنی امروز پخش بشه، سه روز پیش در فیسبوک ما قرار دادیم که در صفحه فیسبوک رادیو البرز، خیلی خوشحالم که 479 نفر این برنامه گفتگو رو گوش کردن، ضمن که در فیسبوک شخصی خودم و در فیسبوک خانم شکوی پارسی و آرمان مرتضوی هم وجود داشت که اینا به شبکه‌های دیگر اجتماعی قرار دادن و از این دوستان هم سپاسگزاری میکنم. و برنامه گفتگو همچنان با هموطنان گرامی، چه در دانمارک، چه در شهر آهوس، چه در خارج از دانمارک، این گفتگوها ادامه داره که هفته گذشته هم با آقای شاهین نژاد داشتیم که این گفتگو رو پخش کردیم. بنا به درخواست دوستان خواستن که این گفتگو رو بار دیگر بشنوند، ما سعی میکنیم هفته‌های آینده این گفتگو رو با آقای شاهین نژاد رو دوباره برای شما پخش بکنیم. اما بعد از شنیدن آهنگی، توجه شما را به مجله بیداشت و سلامت جلب میکنم. توجه شما را به مجله بهداشت و سلامت این ساعت رادیو هلبرز جلب می‌کنم. ورزش را با این 10 دلیل ادامه بدهیم که این 10 دلیل: ورزش قوای ذهنی را تقویت می کند، استرس را کم می کند، ورزش به آدم انرژی می دهد، ورزش به وقت آنچنانی نیاز ندارد، ورزش رابطه را تقویت می کند، از بروز بیماری ها جلوگیری می کند، ورزش قلب را سلامت می کند، ورزش اشتها را باز می کند، ورزش کارایی را بالا می برد، ورزش کاهش وزن را آسان تر می کند. اگر می خواهید کمتر احساس خستگی بکنید، سرحال و زرنگ باشید، ورزش که مزایای بسیاری دارد، اگر تا این لحظه این کار را نکردید، از همین حالا شروع کنید. دیوید مربی بدنسازی اعتقاد دارد و می گوید ورزش نه تنها موجب تقویت بنیه و جسم می شود، بلکه به عملکرد مغز کمک می کند. ورزش انرژی بدن را بالا می برد. کسانی که ورزش می کنند هزینه درمانی کمتری دارند و در زندگی پیشرفت بیشتری دارند. سدریک روانشناس ورزشی عقیده دارد که ورزش واکنش در اعصاب به وجود می آورد. نوعی حواس افراد از آشفتگی و فشارهای روحی و روانی به طرز مثبتی پرت می کند. می گوید ورزش خلق و خو را بهتر کرده، از بروز افسردگی جلوگیری می کند. شما می توانید با ورزش کردن استرس کمتر داشته باشید و با تقویت در رابطه با دیگران برایید. با 30 دقیقه ورزش کردن می توانید اونو به 3 قسمت تقسیم کنید. کل روزتان تغییر می کند. وقتی طی روز ورزش می کنید، آندروروفین یا آندروروفین به جریان خون وارد می شود. بقیه روز احساس انرژی بیشتری خواهید داشت. وقتی قدرت و استقامت را در بدن تقویت کردید، انجام کارهای روزانه آسان می شود. خرید کردن، از پله‌ها بالا رفتن. درست است که موقع ورزش کردن کمی خسته میشیم، اما این ادامه ندارد. وقتی بدن به ورزش عادت کرد، انرژی شما بیشتر میشود. دیوید مربی بدنسازی میگوید بهتر است ورزش رو تنها انجام ندیم، با کسی به پارک و بیرون بریم. با این کار 2 نفره 2 تیر به نشان زدیم، هم ورزش کردیم و هم از کنار هم بودن لذت بردیم. شنا، باشگاه، پیاده روی، فعالیت‌های بدنی، حتی بیلیارد هم جز فعالیت‌های فیزیکی است. فقط 20 دقیقه در روز فعالیت‌های جسمانی در حد ورزش داشته باشید. 10 دقیقه فعالیت ایستاده ورزشی، 20 دقیقه پیاده روی، جاروبرقی کشیدن و پارک رفتن. اگر می‌خواید برای سلامتی ورزش کنید، باید بیشتر از 30 دقیقه نباشد. اما اگه برای کم کردن وزن میخواید ورزش کنید، 60 دقیقه بیشتر نباید باشد. 60 دقیقه بیشتر نباید باشد. برای سلامتی 30 دقیقه و برای وزن کم کردن 1 ساعت. ورزش رابطه را تقویت میکند. حتی اگر 2 نفر یا بیشتر یا گروهی باشید بهتر است، چون نشان داده کسانی که برای ورزش همراه دارند بیشتر به کارشان ادامه می دهند. تحقیقات نشون داده ورزش برای بیماری های قلبی، سکته، فشار خون بالا، کلسترول بالای نوع 2، پوکی استخوان، ورم مفاصل، از دست دادن حجم عضلاتی را کنتر کرده، ورزش پیر شدن را آسان تر می کند. ورم مفاصل از دست دادن حجم عضلاتی را کنتر کرده، ورزش پیر شدن را آسان تر می کند. سدریک روانشناس ورزشی می گوید ورزش از بسیاری از دردهای دوران میانسالی به خاطر عدم فعالیت فیزیکی که ایجاد می شود می کاهد. سدریک می گوید با ورزش کردن به سرماخوردگی و آنفولانزا کمتر مبتلا می شویم. هیچ نوع بیماری خاصی وجود ندارد که ورزش کردن روی آن تأثیر نداشته باشد. سدریک میگوید ورزش نه تنها با بیماری مقابله میکند، قلبتان را تقویت میکند، فعالیت فیزیکی روزانه براتون آسانتر میشود، سیستم قلبی با ورزش کردن کارآمدتر عمل میکند. وقتی قلب قدرت بیشتری پیدا کند نیازی نیست که برای مقدار نیرو آنقدر تونتون بتپد، تنفستان با ورزش بهتر می شود. ورزش چربی های بدن را می سوزاند. اگر به صورت منظم ورزش کنیم نیازی به دزدک شیرینی و شکلات خوردن مورد علاقه خود نداریم. مایچه رو پر استقامت توازن بدن رو تقویت می کند. با ورزش کردن لباس در تنتون طوری دیگری می ایستد، شکل مایچه متفاوت می شود. سدریک متخصص بدنسازی می گوید عضلات کارآمدتر می شود، استقامتتون بالا می رود، واکنش و توازن بدنتون تقویت خواهد شد. یکی از مهمترین دلیل ورزش کردن کم کردن وزن است، اما تنها فایده ورزش کردن نیست. سدریک میگوید برای افراد تازه شروع به ورزش نمودن ممکن است کمی دراز مدت باشد، اما ناامید کننده نیست. برای انرژی بیشتر سعی کنیم که استرس رو پایین بیاریم، قوای جسم رو تقویت کنیم. وقتی هدف شما در ذهن باشد، ورزش کردن قسمتی از زندگی روزانه شما می شود. ما ورزش نمی کنیم که لاغر باشیم، بلکه ورزش می کنیم که مایچه قوی، جسمی سالم، روحیه شاد داشته باشیم. مبارزه کنیم با بیماری هایی که ما را به ناتوانی می رسانند. ورزش کردن را یه عادت روزانه هر چند دقیقه هم باشد داشته باشید. خوشحالم شما با برنامه ما ورزش میکنید. من خوشحالم که شما با برنامه ما ورزش میکنید، مخصوصا این ورزشی که در آغاز صبح شما با ما انجام میدید. امیدوارم با هر آهنگی که ما برای شما میزنیم شما مانند یوگا شروع کنید آرام و اون ورزش رو ادامه بدید. درسته که ما هر روز بدن ما به غذا احتیاج داره، اما باید بدونیم که ورزش هم جزء احتیاجات بدن در برنامه روزانه خودمون بگذاریم که جز استفاده چیزی دیگه برامون نداره. در ادامه مجله بهداشت و سلامت، موسیقی درمانی، به طور کلی موسیقی درمانی میتونه به کاهش افسردگی کمک کنه. محققان در فلان میگویند که موسیقی درمانی میتواند برای درمان افسردگی حداقل در کوتاه مدت به کار گرفته شود. در این تکنیک از ارتباط غیر کلامی برای کمک به بیان احساسات بیماران استفاده شد. این مطالعه بر 79 نفر که نتایج آن در نشریه بریتانیایی روانپزشکی منتشر شد نشان دهنده بهبود بیشتر نسبت به بیمارانی بود که با شیوه های رایج درمان شدند. کارشناسان بریتانیایی گفتند که موسیقی می تواند انسان را طوری از لحاظ ذهنی درگیر کند که کلمات نمیتواند. پزشکان از جمله در نظام بهداشت درمانی بریتانیا از موسیقی درمانی برای کمک به کودکانی که در برقرار کردن ارتباط مشکل دارن استفاده میکنند. تصور میشود که نواختن ساز و خواندن آواز با یک متخصص موسیقی درمانی به کودکان کمک می کند احساساتشان را بیان کنند. در این مطالعه همه بیماران مبتلا به افسردگی به شیوه استاندارد مشاوره و تجویز داروی مناسب درمان شدند. 33 نفر اونها همچنین در 20 جلسه با یک متخصص موسیقی درمانی شرکت کردند که با نواختن بعضی سازها همراه بود. بعد از 3 ماه بیمارانی که تحت موسیقی درمانی قرار گرفتند در شماری از تست‌ها مانند استراب و افسردگی بهبود بیشتری نسبت به سایر بیماران نشان دادند. با این حال بعد از 6 ماه هیچ بهبود آماری مشاهده نمی‌شد. این مطالعه نشان داد که موسیقی درمانی وقتی همراه با مراقبت‌های استاندارد انجام شود در بهبود افسردگی و اضطراب به افراد کمک می‌کند. موسیقی درمانی دارای وجوه مشخصی است که به افراد اجازه می‌دهد خود را بیان کنند و به شکلی غیر کلامی با هم تعامل داشته باشند، حتی در موقعیت‌هایی که نمی‌توانند کلمات مناسب را برای بیان تجربه‌های درونی پیدا کنند. یکی از استادان که در زمینه خدمات بهداشتی روانی تخصص دارند در سرمقاله این نشریه نوشته که نتایج حاکی است که این شیوه می‌تواند حال و وضعیت کلی افراد مبتلا به افسردگی را بهبود بخشد. و افسود نواختن و آهنگ ساختن یک کار اجتماعی لذت بخش و معنیدار است. استدلال شده که این کار افراد را طوری درگیر می کنند که شاید کلمات توانایی آن را نداشته باشند. دشمن میل جنسی ترجمه شده است. خانم زهرا عباس‌پور این مطلب رو ترجمه کردند. 13 عاملی که در میل جنسی شما اثر می‌گذارد و بسیار هم شایع است: استرس، در صورت داشتن استرس، کارهایی مانند مشکلات مادی، مراقبت از یک عضو خانواده بیمار و سایر عواملی که بتواند استرس به وجود بیاورد، میل جنسی را کاهش می‌دهد. مشکلاتی که در روابط، مشکلات در روابط زن و مرد حل نشود، اختلاف پنهانی، نارضایتی‌های بیان نشده، اشکال در ارتباط برقرار کردن، خیانت کردن می‌تواند میل جنسی را از بین ببرد. الکل و مواد مخدر باعث خاموش شدن میل جنسی می شود. مصرف مواد مخدر و الکلی بودن می تواند میل جنسی را از بین ببرد. کم خوابی، شاید خیلی زود بیدار می شوید یا دیر می خوابید. مشکلات خواب باعث خستگی و فرسودگی می شود. خستگی میل جنسی را از بین می برد. مراقبت از بچه که خود به خود میل جنسی را از بین نمی برد. داشتن بچه فرصتی به ما نمی داد که رابطه صمیمانه پیدا کنیم. به علت مشغول بودن بهتر است برنامه را طوری تنظیم کنیم و از جلوی این کاهش را بگیریم. داروهایی که میل جنسی را از بین می برند: داروهای ضد افسردگی، فشار خون، ضد حساسیت، داروهای ضد بارداری. در مورد ضد بارداری برخی اثر نشان دادند و برخی نه. داروهای شیمی درمانی، داروهای ایدز، داروهایی که برای ضد هورمون مردان برای درمان بزرگی پروستات و هرگزم دارویی هم بدون مشورت پزشکان نخورید. هرگز هیچ دارویی رو بدون مشورت پزشک نخورید. تصویر ذهنی بدن از بعضی از تصویر بدنی خود راضی نیستند. با این احساس جذابیت جنسی خود را از دست میدهند. تصویر ذهنی بدن بعضی از تصویر بدنی خودشون راضی نیستند. با این احساس جذابیت جنسی خود را از دست میدهند. برای همین تنها ورزش یعنی فعالیت جسمی عزت نفس شما را بالا میبرد و باعث بالا رفتن میل جنسی شما میشود. اختلال ED یک اختلال جنسی در مردان است که نگران رابطه خود هستند. برای همین میل جنسی خود را مهار میکنند. کمبود استرون با افزایش سن مردان این کمبود به صورت تدریجی کاهش پیدا می کند. اما همه مردانی که میل جنسی را از دست می دهند به علت استرون نیست، بسیاری هم کمبود هورمونی دارند. تعادل هورمونی در زنان بسیار پیچیده تر از مردان است. آیا روشی بی خطر برای افزایش میل جنسی در زنان می تواند پیدا شود؟ افسردگی شاید خیلی منصفانه به نظر نرسد، اما بسیاری از داروهای ضد افسردگی خود بیماری افسردگی میل جنسی را مهار می کند. افسردگی بالینی یه بیماری جدی اما قابل درمان. یائسگی به خاطر داشته باشیم، زنان با یائس شدن میل جنسیشان کاهش می‌یابد، اما باید در نظر داشت که باید زنان به رابطه جنسی خود ادامه بدهند و مواظب داروهای مصرفی باشید که کیفیت رو در نظر بگیرید. نبود صمیمیت در رابطه میل جنسی را میکاهد. صمیمیت تنها کلمه کلیدی برای انجام فعالیت جنسی است. اگر زندگی جنسی شما سرد است، با همسرتون صحبت کنید، او را در آغوش بگیرید، سعی کنید صمیمیت به وجود بیارید. با صمیمیت است که فعالیت جنسی برقرار می شود. دقیقاً کسی که دوست نداشته باشیم نمی توانیم با رابطه جنسی گرمی با او برقرار کنیم. آخرین مطلب مجله بهداشت و سلامت به صورت کوتاه خدمتون میگم و برنامه مجله بهداشت و سلامت به اتمام میرسد. گروهی از کارشناسان تغذیه در آمریکا میگویند که شکلات از بسیاری از آب میوه ها سالم تر بوده و به نوبه خود یه خوراکی فوق العاده است. این خوردنی مفید منبع غنی از آنتی اکسیدان و ترکیباتی است که به پیشگیری از آسیب دیدگی های سلول های بدن کمک می کنند. در برنامه آتی مجله بهداشت و سلامت به این مسئله بیشتر خواهیم پرداخت. به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم، آی سبز نگار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم، آی کنار کنار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم، آی کنار کنار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم. قمر خانه می آید بر موی سیاه شانه می آید، ما راز قمر خانه می آید بر موی سیاه شانه می آید، آی سبز نگار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم، آی سبز نگار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم، آی انار انار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم، آی انار انار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم. نار نار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم، آی نار نار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم، هر کاکل زر همسری دارد در خانه عشق دلبری دارد، هر کاکل زر همسری دارد در خانه عشق دلبری دارد، آی سبز نگار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم، آی سبز نگار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم، آی انار انار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم، آی انار انار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم، آی انار انار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم، آی انار انار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم، آی انار انار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم، آی انار انار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم، آی شنبه 15 مرداد ماه سال روز ترور شاپور بختیار هست که 20 سال از ترور شاپور بختیار آخرین نخست وزیر رژیم سلطنتی ایران میگذرم. همونطوری که گفتم شاپور بختیار آخرین نخست وزیر رژیم سلطنتی ایران در سال 1294 شمسی در خانواده سرشناس از ایل بختیاری در چهارمحال بختیاری چشم به جهان گشود. خانواده وی از زمان صفویه ریاست این ایل بختیاری را بر عهده داشت. پدر وی محمد رضا معروف به سردار فاتح بود که ایل بختیاری در جنبش مشروطه به سود آزادی خواهان وارد صحنه سیاسی شده بود. پیش از شاپور بختیار یک نخست وزیر دیگر نیز به خود دیده بود، آن کسی نبود جز سمام السلطنه، پدر بزرگ مادری شاپور بختیار که دو بار نخست وزیر ایران شده بود، نخستین بار در سال 1912 و بار دوم در سال 1918 میلادی. عموی مادر وی نیز سردار اسد بختیاری بود که پس از سقوط حکومت محمد علی شاه یکی از دو نفری بود که اداره دولت موقت را در دست داشت. شاپور بختیار زمانی که 7 ساله بود مادر خود را از دست داد و در سال 1313 خورشیدی که اوج قدرت رضا شاه بود، پدر وی همراه با چند تن از سران ایل بختیاری به اتهام مبارزه علیه دولت مرکزی اعدام شد. شاپور بختیار زمانی که 7 ساله بود همونطور که گفتم مادر خود را از دست داد. بختیار پدرش را فردی عاشق کتاب معرفی می کند که کتابخانه ای داشت، بدون وقفه سر به میان کتابهایش برده بود. به گفته وی کتابهای همین کتابخانه را در روزهای اول فتنه خمینی انقلابیون اسلامی را در استخر ریختند. بختیار تحصیلات ابتدایی خود را در خانه پدری و دوران دبیرستان را تا کلاس سوم در اصفهان سپری کرد. سپس برای ادامه تحصیلات به بیروت رفت و از یک مدرسه شبانه روزی فرانسوی دیپلم متوسط گرفت. وی در سال 1313 خورشیدی به دلیل مرگ پدرش به تهران بازگشت، ولی 2 سال بعد عازم پاریس شد. در سال 1934 میلادی 3 لیسانس در رشته‌های حقوق قضایی، فلسفه و علوم سیاسی گرفت و سپس به تحصیل در رشته اقتصاد عمومی پرداخت. آنگونه که شاپور بختیار در زندگی خود شرح داده است، جنگ داخلی اسپانیا تأثیر شگفتی بر وی گذاشت و سرآغازی برای زندگی سیاسی او شد. وی در این دوران به سود جمهوری خواهان در تظاهرات و درگیری‌های داخلی اسپانیا شرکت کرد. بختیار سپس به عنوان شاگرد افسر وارد ارتش فرانسه شد و پس از پایان خدمت سربازی برای ادامه تحصیل در مقطع دکترای حقوق به پاریس رفت. پس از اخذ مدرک دکترا در سال 1942 میلادی و شرکت در مبارزات نهضت مقاومت فرانسه علیه اشغال نازی‌ها، در سال 1946 به ایران بازگشت، ایرانی که همچنان در اشغال نیروهای متفقین بود و رویدادهای آذربایجان بحث روز در کشور بود. به فاصله کمی پس از بازگشت به واسطه نسبت خیشاوندی با ثریا اسفندیاری ملکه ایران که او نیز از ایل بختیاری بود با محمد رضا شاه دیدار کرد، دیداری که به گفته وی تا مدت ها مدیدی تکرار نشد. بختیار به یاد می آورد که شاه به او گفت ایران مشکلات فراوان دارد، شما می توانید به مملکت خدمت کنید، هم با تحصیلاتی که دارید و هم چون مرد مبارزی هستید. اما بختیار بعدها در خاطرات خود می نویسد بخت بد چنین می خواست که من علیه سیاست او به مبارزه برخیزم. به فاصله کمی از ورود به ایران وارد خدمت دولتی شد و در وزارتخانه تازه تأسیس کار تا مقام معاونت وزیر پیش رفت. پس از رویدادهای 28 مرداد 1332 خورشیدی که منجر به سقوط دولت محمد مصدق و بازگشت شاه به کشور شد، وی خانه نشین می شود. اما به قراری که به فراری که در کتاب یکرنگی شرح می دهد، سررشگر فضل الله زاهدی رهبر کودتا به او پیام می دهد که شما هیچ عمل خلافی انجام نداده اید و می توانید در کابینه بعدی شرکت کنید. روز یک شنبه به پیشواز اعلی حضرت به فرودگاه بیایید. من شما را به عنوان وزیر کار با بقیه کسانی که حاضر به همکاری هستند به حضور ایشان معرفی خواهم کرد. اما بختیار پاسخ تندی به وی می دهد. می گوید روزی من نه امروز و نه هرگز به کابینه شما حواله نشده است. روزی من نه امروز و نه هرگز به کابینه شما حواله نشده است. به دلیل فعالیت سیاسی در حزب ایران و اتهام اخلالگری و توهین به مقام سلطنت در اواخر سال 1332 زندانی شد و سپس به زادگاه خود تبعید شد، اما یک سال بعد بازداشت و این بار به 3 سال حبس محکوم می شود. به گفته وی از کودتای 28 مرداد تا بهمن 57 حدود 5 سال و 8 ماه را در زندان به سر برده است و مدت 7 سال ممنوع الخروج شده بود. با آغاز دوره تازه فعالیت جبهه ملی ایران در سال 38 و 39 که فضای سیاسی در ایران به صورت نسبی باز شده بود، بختیار بار دیگر وارد گود سیاسی شده بود و تا سال 1345 3 بار دیگر بازداشت می شود. وی می گوید که به دنبال ظهور جنبش خمینی در سال 42 جبهه ملی از این جنبش پشتیبانی نکرد و در این تصمیم گیری شاپور بختیار می گوید من نقش داشتم. بختیار جنبش خمینی را سیستمی می دانست که با پیشرفت و تحول زمین بیشتر برای کشاورزان و تساوی بیشتر برای زنان مخالفت داشت. با 4 رأی در مقابل 3 رأی تصمیم گرفتیم که کارهای خمینی را به هیچ عنوان تأکید و تقویت نکنیم. در این دوران با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کرد، به گونه‌ای که خود می‌نویسد برای سامان دادن به زندگی آشفته خود و خانواده‌ام ناگزیر در شرکت‌های مختلف خصوصی کاری دست و پا می‌کردم و مزدی می‌گرفتم. در خرداد ماه سال 1356 خورشیدی شاپور بختیار همراه با کریم سنجابی و داریوش فروهر نامه سرگشاده خطاب به شاه ایران منتشر کرد که در آن از وی خواسته شد تا بر اساس قانون اساسی سلطنت کند و نه حکومت و اینکه مانع از سرکوب و شکنجه مخالفان از سوی ساواک شود. در هنگامه‌ای که رژیم سلطنتی در بحران عمیق سیاسی به سر می‌برد و دولت‌های منصوب شاه در سال 1357 خورشیدی یکی پس از دیگری سقوط می‌کردند، شاپور بختیار در 16 دی ماه، یعنی 37 روز پیش از پیروزی انقلاب، به نخست وزیری رسید، با این شرایط که وزیران را خود برگزینند، همه زندانیان سیاسی آزاد شوند، دستگاه ساواک برچیده شود و از همه مهمتر شاه ایران را ترک کند. اما طوفان انقلاب که با شعارهای بختیار بختیار نوکر بی اختیار همراه شده بود، سرسختی آیت الله خمینی در نامشروع خواندن دولت وی، تومار رژیم سلطنتی و آخرین نخست وزیر آن را در هم پیچید و جمهوری اسلامی ایران جایگزین حکومت 2500 ساله شاهنشاهی شد. با تسخیر تمام وزارتخانه ها و نهادهای دولتی از سوی کمیته های انقلاب، دفتر نخست وزیری نیز از سوی انقلابیون جوان اشغال شد، ولی یک ساعت پیش از ورود آنها بختیار به دانشکده افسری رفت و از آنجا با هلیکوپتر عازم مخفیگاه خود شد. در همین زمان خانه وی غارت شد و اون ناچار بود که هر از چندگاهی محل زندگی خود را تغییر دهد. وی در خاطرات خود نوشته است: چند دقیقه پس از خروج از نخست وزیری، زندگی مخفی من آغاز شد. تنها رابطه من با دنیای خارج یک رادیوی ترانزیستوری بود. گزارش‌های گوناگونی درباره سرنوشت او از رادیو پخش می‌شد یا در مطبوعات منتشر می‌شد. در ابتدا خبر کشته شدن وی اعلام شد، بعد گفته شد که بختیار خودکشی کرده است، سپس گفته شد که او دستگیر و زندانی شده است. در همین زمینه محمد محمدی ری شهری در کتاب خاطره‌ها از دستگیری بختیاری، شاپور بختیاری، در روزهای اول انقلاب خبر می‌دهد و می‌نویسد: در لحظات نخست ورود به مدرسه علوی، شخصی را آوردند که سرش با کت پوشیده شده بود. او را به اتاقهایی که پشت مدرسه برای بازداشت سران رژیم پیشبینی شده بود بردند. پرسیدم این شخص که بود؟ گفتند بختیار. در آن ایام روزنامه هم نوشتند که بختیار دستگیر شد. بعدها همون روزا نوشتند که بختیار فرار کرد. اما خود بختیار میگوید که در تمام مدت حضورش در تهران زندگی مخفی داشته است که 6 ماه به طول انجامید و در این مدت حتی قدمی هم به بیرون نگذاشت. در همین دوران نیز 2 بار نوارهایی برای خبرگزاری رویترز و فرانسه فرستاد که در آنها نسبت به آینده ایران هشدار داد و اعلام کرده بود که به رفراندوم جمهوری اسلامی رأی نخواهد داد. پیام بختیار در مخالفت با جمهوری اسلامی در فروردین 1358، هنگام زندگی مخفی که در ایران داشت، تا چند لحظه دیگر برای شما پخش میکنم. قبل از پخش پیام بختیار در مخالفت با جمهوری اسلامی در فروردین 58 هنگام زندگی در مخفی در ایران داشت برای شما پخش بکنم، به علت کیفیت بد صدا پوزش ما را پیشاپیش بپذیرید. برایم آسان نبود که به قومیت و افتخارات گذشته فرهنگی ایران پشت پا بزنم و این عید پرشکوه نوروزی را به یکایک شما خواهران و برادرانم تبریک نگویم. این نوروز میتوانست گذشته ترین روز در 25 سال گذشته ایران باشد. این نوروز می توانید در یک محیط آزاد و امن و خالی از دغدغه فرا رسد و همه ما مسلمانان، مسیحیان، زرتشتیان یا کلیمیان را پایکوبان پس از سالهای اختلاف متحد و برادر و با وجود افکار سلیقه‌های سیاسی متفاوت به آینده امیدوار کنند. من از نهان خانه دل برای شما خواهران و برادران عزیز با وجود تیرگی افق آرزوی سعادت و کامیابی می نمایم. متاسفانه همانطور که همه شاهد و ناظر هستیم، کشور ما به صورت بسیار آشفته و در یک بلا تکلیفی کامل به سر می برد. شاید بیفایده نباشد اگر فهرست را جریانات سماه اخیر را با هم مرور نمایید. قبول نخست وزیری من مشهور شده مسافرت پادشاه به خارج از کشور، بازگشت آیت الله خمینی، انتخاب وزیران و همکاران بدون دخالت دربار، بازگشت به دموکراسی بر طبق قانون و سپس تعیین نوع حکومت در یک محیط آزاد و آرام بود. باید به عرض شما برسانم که 11 روز پس از انتصاب این جانه پادشاه از ایران به خارج عزیمت نمود. حالا این خود چقدر مسائل ارتباط مرا با ارتش و قوای انتظامی پیچیده ساخت و چگونه بدون تصادم و برخورد مهم عملی شد که باید به طور مفصل و در موضع مناسب به اطلاع برسانم، فعلا از آن صرف نظر می کنم. بازگشت آیت الله خمینی با وجود اصرار من برای 2-3 هفته تأخیر و اون هم به علت گزارشات ساواک دال بر حضور گروهی افراد مشکوک و تازه وارد، با نهایت صمیمیت و همکاری با کمیته تدارکات ایشان انجام شد. 2 روز قبل از صدور فرمان نخست وزیری از ارباب جرائد دعوت نمودم که به منزلم بیاید و با نهایت صداقت و بر طبق سنت دیرینه به آنها اطلاع دادم که مطبوعات آزاد است و با نزاکت هرچه میخواهند بیان کنند. ظرف 2 هفته لوایع انحلال سواک، بازرسی شاهنشاهی، مجازات دستم در کاران 15 سال اخیر را از پارلمان گذراندم و قبل از ورود به نخست وزیری اعلام کرده که اسرائیل و اتنوال جنوبی نفت نخواهند داد و از پیمان سنتو خارج خواهند شد و دفتر الفتح را در تهران افتتاح خواهند کرد و کلیه زندانیان سیاسی را آزاد خواهند نمود. با وجود کوهی از مشکلات و انواع کارشکنی ها که یکی از بارزترین آنها موضوع ملاقات نافردان بسیار اون جالب با حضرت آیت الله خمینی در پاریس بود، تمام وعده های خود تا عملی نمود. بد نیست که بدانید که معظم الله پس از قبول ملاقات با این جانب به عنوان شاپور بختیار به تحریک یک جناح لایشعر جبهه ملی و یکی دو نفر از روحانی نمایان قید متعادل از موضع خود عدود نمودند. خوشبختانه این مدارک با وجود قارت خانه من و از بین بردن آنچه در اونجا بود موجود است. روز پنجشنبه 19 بهمن ماه در مقابل 150 خبرنگار خارجی و داخلی نگرانی امیر خود را نسبت به آینده کشور ابراز داشتند و با کمال صراحت گفتند که من یک نفر ایرانی آزاده هستم و 30 سال تمام در این راه قدم برداشتم، ولی آنچه را که من در افق می‌بینم چیزی شبیه به آزادی، دموکراسی، ترقی اقتصادی، گسترش فرهنگ ملی نیست. متاسفانه حق با من. اختلاف از همگسیختگی شیراز کشور، اقتصاد در هم ریخته، زور و قلدری عده‌ای به جای عمال صابر همه جا به چشم می خورد و بلخ ما یک دیکتاتوری فرسوده فاسد را به یک دیکتاتوری توأم با هر دو نسل تبدیل نمود و تمام اینها به امید یک جمهوری اسلامی. حال این جمهوری اسلامی چه خواهد بود و چگونه به مسائل و مصائب ما پاسخ خواهد داد از من سؤال نفرمایید. این موضوع مرا به یاد شعری از خواجه شیراز می اندازد: در ره عشق نشد کسب یقین محرم راز، هر کسی بر حسب فهم گمان دارد. جواب شخص من این است که هیچ کس به طور روشن نمی تواند چگونگی و مشخصات این جمهوری را بیان کند. تا اونجایی که جناب آقای مهندس بازرگان که در لطافت طبعش خلاف نیست می فرمایند تا کنون کتاب و رساله‌ای در این موضوع نوشته نشده و صحیح هم می گویند. پس شما از مردم می خواهد که برم به مجهول مطلق رأی بدهند یا نه راه دیگری هم نیست؟ در این حال رادیو و تلویزیون بیشتر از هر وقت از آزادی صحبت میکنند. خواهران و برادران عزیز، من به چنین جمهوری رأی نخواهم داد، زیرا آن را منافی پیشرفت جامعه، سربلندی کشور، شکوفایی اقتصاد و اجرای واقعی حقوق بشر میبینم. حال چه می شد اگر؟ چه می شد اگر پس از بازگشت حضرت آیت الله به صورت یک شخصیت ماوراء سیاست و برنامه ریزی ادهی از آنهایی که سالیان دراز با حکومت دیکتاتوری فاسد مبارزه کردند جمع می نمودند؟ من از شما می خواهم که افراد فاسد، قاتل، متملق و غیره را از دستگاه دور نمایید و جنایتکاران را محکوم و مجازات و آزادی های فردی و اجتماعی را تأمین کنید و قوانین برخلاف اسلام را ملغا نمایید و یک سیاست مستقل ایرانی را تعقیب کنید. این برنامه وحدت کلمه میسر میگیرد، اما روی روش کنونی دولت که خود را واقعا اختیار میداند و حق هم دارد چگونه میتوان امیدوار بود؟ برای ضبط در تاریخ لازم می‌دانم توجه عموم را به نقطه زیر محفوظ دارم. نهضت ملت ایران در راه آزادی و حق طلبی از سال 1349 شروع نشده و من خود در اون سال و در اون ایام برای پنجمین بار در زندان محمد رضا شاه بودم و بسیار مفتخرم که پس از 28 مرداد 32 با وجود امکانات بسیاری که داشتم جز راه مبارزه و پایداری در مقابل دیکتاتوری راه دیگری انتخاب نکردم. من راه مصدق را رفتم و از اون راه هم منحرف نخواهم شد. حال طبع بیابانی یا کوهستانی هرچه داشتم تصمیم نشد، اما تا اونجا که من میدانم هر نخست وزیری را پادشاه مملکت یا رئیس جمهور آن کشور تعیین می کند و نمایندگان مردم او را تعیین می نمایند. من از پادشاه فرمان دارم، دکتر مصدق از این فرمان داشت. مگر بزرگان مثل امیرکبیر، قائم مقام البر، مشیر الدوله، مستوفی الممالک و اخیراً فلوپی و قوام السلطنه از خدا فرمان دریافت می داشتند. این سنت و قانون و رسم مملکت بود. بنابراین من به دریوزگی نرفتم، دنبال من آمدند، چون در آن شرایط دشوار شجاعت و تندوستی و شاید لیاقت بیشتری از خود نشان می دادم. خواهران و برادران عزیز، آیا برای نجات مملکت از هرج و مرج و حفظ وحدت آن قد علم کردن در چنین اوضاع و احوالی را میتوان خیانت یا جنایت نامگذار؟ نه نه، همه شما میدانید و هر روز بیشتر متوجه میشوید که هدف نهایی من استقرار حاکمیت ایران از راه دموکراسی و جلوگیری از خونریزی و هرج و مرج بود که متاسفانه به طور وحشتناکی گسترش یافته است. همه شما را به خدا می سپارم و باز از ته قلب برای یکسک شما و برای استقلال و آزادی شما زنان و مردان این کشور و برای سرفرازی پرچم سرنگ ایران دعا می کنم. باشد که دعای یک رنگان مستجاب شود. با گرامی داشته یاد شاپور بختیار، به قول دکتر مهدی مظفری، صحبت‌های دکتر بختیار رو کسی اون وقتا گوش نمی کرد و حتی روشنفکرهایی که گروه های سیاسی مختلف بودن همه چشمان خودشون رو بسته بودن و دنبال خمینی را افتاده بودن. اما هومان بختیار، یکی از بستگان نزدیک شاپور بختیار، گفته که بختیار سرشتی ویژه که قدرش را ندانستیم. زمانی که همه دنبال انقلاب و امام بودن، به قول خود دکتر بختیار، جنون دست جمعی سراسر ایران را فرا گرفته بود و به زبان آوردن این نکته اساسی، جدایی بدون چون چرای مذهب از سیاست مستلزم روشنبینی بصیرت بود. 32 سال پس از آنچه چشیده ایم، کیست که نداند تنها راه رستگاری و نجات ایران همون بیرون راندن دین از فضای سیاسی و عمومی کشور است. در رابطه با پیشینه شاپور بختیار صحبت کردیم. در برنامه فردا رادیو البرز در مورد خروج شاپور بختیار و ترور شاپور بختیار صحبت خواهیم کرد. در وبسایت های مختلف فارسی زبان امروز و روزهای گذشته و روزهای آینده برنامه ویژه‌ای را تدارک دیدن و وجود داره، از جمله وبسایت فارسی بی بی سی، وبسایت رادیو فردا در مورد 20مین سالگرد ترور شاپور بختیار به دست جمهوری اسلامی ایران مطالبی را گنجاندن که دوستانی که علاقه‌مندان میتونن با مراجعه به وبسایت بی بی سی و همچنین سایت رادیو فردا به این مطالب دسترسی پیدا کنن و بدونن که چه شخصیتی بود شاپور بختیار که همون آغاز انقلاب پیشبینی این روزهای سیاه را به رأی ملت ایران پیشبینی کرده بود. در برنامه فردا مطالبی در مورد زندگیات شاپور بختیار، هم صدای ایشون در زمانی که مصاحبه کرده بود با خبرگزاری‌های خارجی، صداشو برای شما پخش میکنم و سعی میکنم مطلبی را که دکتر مهدی مظفری در تظاهراتی که در شهر آهوس بود مطلبی از بختیار گفته بود که سعی میکنم صدای دکتر مهدی مظفری را پیدا بکنم و برای شما پخش بکنم. شیران از جنگ و خون